dziękuję Bogu za to, że rano wstałem. Znów jestem dobrej myśli, taki dar dostałem. Za wszystko, co czynisz dla mnie, Panie, dzięki. Wspaniałe dzieła Twe i majestat wielki. Warto życie czerpać pełną garścią, zebrać złote runo, z każdej bitwy wrócić starczą. Masz to coś, to wykorzystaj chwilę. Zacznij nowy rozdział, zanim słabość Cię zabije. Minie trochę czasu i upłynie wody w rzece, zanim zrozumiecie, że nie zginie wilku w lesie. Nie jestem filantropem, sam robię swoje złoto. Na zawsze w hip-hopie gram fair, Ty masz odlot. To żaden kłopot, raz, dwa, sprawdzam mikrofon. Dam dobre słowo, robisz coś, rób to z głową. Ja tylko dbam o swą rodzinę, krótko. Zamiast stać jak chwiej, najebany wódką. Puść to, na osiedlu niech usłyszą wszyscy. Niech spłonie grube lolo, ziom. Uwolnij myśli, jest zdrowie, biznes czysty. Czego chcieć więcej, mam cel, ten dzień jest dla mnie i to jest piękne. To co ma się zdarzyć i tak przyniesie jutro. Odnajdź siłę w sobie, nim będzie za późno. Obieraj cel, by spełniać swe marzenie. Projekt negatyw, realne zagrożenie. To co ma się zdarzyć i tak przyniesie jutro. Odnajdź siłę w sobie, nim będzie za późno. Obieraj cel, by spełniać swe marzenie. Projekt negatyw, realne zagrożenie. To miłość, ludzie, rodzina i produkcje. Minęła jazda na samodestrukcję. Koniec masochizmu, czas brać się do roboty. Żyć trzeba dla kogoś, zarabiać parę złotych. Ile poświęceń, by nie stać się ofiarą. Dodaj kolory, swą rzeczywistość szarą. To praca, to szczerość, przyjaźni tu nie kupisz. Ustąpi mądry, na pysk poleci głupi. Za nic na świecie nie chciałbym leżeć plackiem. Hip-hop non stop, to moje motywacje. I ludzie dziaków znalazło swoje miejsce. Miasta i wsie, na całym kontynencie. Kultura żyje, pijani zajawką. Nowa generacja pod obdrapaną klatką. Wyciągnij dłoń, by wyrwać się z padołu. Pracuj, kombinuj, bądź z dala od matołów. Córki, synowie, niech mają w nas fundament. Wyzwalać szczęście, a likwidować lament. Krystalizować zamęt, dziś wie to srebrny pielgrzym. Jak czasem się nie spieprzy, to też się nie polepszy. Telo. To co ma się zdarzyć i tak przyniesie jutro. Odnajdź siłę w sobie, nim będzie za późno. Obieraj cel, by spełniać swe marzenie. Projekt negatyw, realne zagrożenie. To co ma się zdarzyć i tak przyniesie jutro. Odnajdź siłę w sobie, nim będzie za późno. Obieraj cel, by spełniać swe marzenie. Projekt negatyw, realne zagrożenie.